Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Nej, nej, nej, jeg vil ikke vaskes. Der gør ikke det. Hold din væk med det. Gå vei. Gå væk. Det er dumt. Du er dum, Anders. Du kan ikke gjøre det. La være. Jeg har en grunnlovssikret rett å ikke vaske med kroppen min. Det er ikke det. Jeg går til høyesterett. Jeg er lomme. Jeg har lomme i... Ja. Det er ikke det. Nei. Stopp med det, du. Nå kan du ikke være mye. Mye dum. Dum. Det er velkommen til Flexix Jam. Det er det sorte spejders dilettantscenen, hvor er det? Ja. Ja, men, det er det. Men kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere. Ja. Og jeg vil da godt lige sige, at det hele starter med, at Mie i nyhederne læser historien op om den gamle ældre herre, som ikke vil vaskes. Nej. Jeg vil ændre. Jeg vil ikke vaskes. Der ikke tager kroppen i min af mit tempel. Hvad hedder det? Det er skidt tempel, og, vel? Og så begynder Flexnes over hjørnet bare at javeløs på selskabsrejsen sprog. Og vi tænker, det er da utroligt. Velkommen til Ibiza. Velkommen til Ibiza. Ni har rejst mygget langt. I har rejst meget langt. Nu skal vi huske at drikke 16 liter vand om dagen. Der er orienteringsmøde, orienteringsmøde klokken 5 ved Pylen. Jeg har helt glemt, hvor sjov den film er. Ja. Men velkommen til De Sorte Spejdere. Det var bare mig, jo. Ja, og du er god til det. Det er sjovt. Og det er ikke sidste gang, du har snakket norsk i det her program. Nej, det er ikke der. Man skal ikke tage tøjet af mig. For at sige kongens navn. Kongens navn? Altså... Kong Olav. Ja. Ah, han er god. Han er den bedste konge, vi har. Vi skal videre til noget andet. Velkommen til De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig sidder Håkon og Lund Madsen. Og overfor Håkon og jeg, der sidder ingen ringere end vores fredags husven. Øyvind Tolstrup. Øyvind Tolstrup. Øyvind Tolstrup. Kapel Kjell Tolstrup, velkommen også her. Tak. Kjell, du er DJ. Det er jeg. Du er ude at spille ret tit. Du er ude at vende plader, som man siger. Og har du været ude at spille den her uge indtil videre? Nej. Jeg har taget hele januar fri på nær to jobs. Hvorfor? Fordi de to jobs giver så sindssygt godt. Ja, det er så grunden til, at jeg tager de to jobs. Jeg synes bare efter en travl november og december, at jeg godt ville, jeg ville slappe lidt af og få ryddet lidt op i hjemmet og få tid til venner og bekendte. Ja, det er godt. Ja. Og i aften holder du fødselsdagskalas for en ung veninde. Det gør jeg nemlig. Hvor gammel bliver hun? Jeg tror, hun bliver 24. Ja, ja. Det bliver hyggeligt. Kæld, der er et spørgsmål allerede fra en lytter, som jo spørger... spørgsmålet går om han, det er så dig, gik i klasse med en særdeles flot pige ved navn Lone Skov Lauritsen på Egedagsskolen. Nej, jeg gik i klasse med en pige, der hed Lone, og hun var også, så vidt jeg husker, ganske flot. Men jeg gik på Engdalsskolen. Jamen, det er nok også... Der står Engdalsskolen. Okay. Undskyld, der står Engdalsskolen. Jamen, det, jeg skal ikke kunne gøre mig klog på efternavnet, men ja, det kan godt passe, at... Det er Lones søn, Daniel, der har skrevet, som så i hvert fald også er blevet gammel nok til at kunne tjene en sms. Men må jeg spørge noget, Kjell? Ja. Så det er bekræftet, Daniel. Ja, Kjell gik i klasse med din mor. Kjell er din far, Daniel. Det er hermed bekræftet. Ja. At det han er. Og det er en god far. Han har været lidt længe væk. Men nu kan bevises, og jeg betaler ikke en krone. Ej, vi mangler Line Baumdal til at sidde og græde nu. Jamen, jeg har en, der er næsten lige så god. Jeg er bare en abe. Nej. Jo, nej. Det bliver et godt program i dag. Der er nogle ting, vi ikke nåede i går, og så kan jeg sige, at vi har fundet på nogle helt nye ting. Ja. Og når det er så sagt, så kan jeg så også godt sige, at vi skal snakke om håndbold om lidt. Og når vi har gjort det, så inden vi gør det, der vil jeg godt komme en historie fra mit gamle lokalområde, 3650 Ølstille. Ja. 8220 Brabrand. Flere hunde ramt. 28-30 Virum. Hallo. Der er sket en eksplosion af hunde med ræveskab i Ølstykke. Rævene har fundet vej ind i centrum af Ølstykke by. Uf. Godt 40 hunde har siden det sene efterår været i behandling for ræveskab. Det er en hos den lokale dyrlæge Carsten Mortensen. Dyrlægen taler lige frem om en egentlig eksplosion af tilfælde, hvor folks hunde bliver smittet af rævene. Skab. Der taber pelsen, og skæver sig, når de bliver ramt af sygdommen. Rævene vandrer fra det nordlige Sibirien og sydover. Lige nu er der registreret rigtig mange ræve i Ølstykkeområdet, fortæller lokalavisen Ugenyt. Hvor er de på vej hen? De bevæger sig helt ind til folks huse i byområderne. Og knupper sig op af kavlen. Og hundene bliver smittet med det samme, når de lapper rævene. Nej, når de kommer i berøring med rævenes tabte pels, fortæller han. Det er kun hunde, der er så dumme, men... Der ligger noget overfor. Pels, det tror jeg lige. Ja. Oh, jeg vil da glide mig i det. Trines Slot fra Granatvej i Ølstykke er en af de hundeejere, der har stiftet bekendtskab med ræveskab. Vi har blandt andet set to ræve ved boldbanerne ved Safirvej i Ølstykke, og vores egen hund, Laban, har også fået ræveskab, fortæller hun. Laban. Vi har behandlet ham med loppemiddel, men pludselig begyndte han at klø og krasse sig. Nej. Dyrlægen tog så en blodprøve, og det viste sig at være ræveskab. Og hvad så? Dyrlæge Carsten Mortensen oplyser, at man ikke kan gardere sig mod, at hunden får skab. Hvad gør man med det? Det findes ikke et forebyggende middel mod det, men vi har observeret, at hvis man bruger loppemidlet... Hodalon. Bivantik, og det var altså tak til Bivantik, som nu har betalt en stykke dyrklinik, kan det have en gavnlig effekt. Nå. I hvert fald har hunde, der er behandlet med det, ikke fået skab, selvom de er gået op og ned andre hunde med sygdommen og rullet sig af andres hud. For at konstatere, om hunden har ræveskab, bliver der taget en blodprøve hos dyrlægen, som så bliver undersøgt. Nå, og flot, dygtig. Men det giver kun resultatet et stykke før. Okay. I øvrigt er det helt udramatisk. Man kan sagtens behandle hunde mod ræveskab. Området omkring Gentofte har Europas største bestand af ræve, og det er sandsynligvis dem, der efterhånden bevæger sig både nord og vest på. For lige at stoppe. Området omkring Gentofte, Europas... Først kommer de fra Sibirien, og så kommer de fra Gentofte. Der er en distet rævepukkel. Byer, flaskehals og ræve. Og hvem bor i Gentofte, Anders? Det gør... Vores lille erhvervspraktikant for Bernd Dotteskole. Nej, han ikke er her, så han er ude at fodre ræve. Det er jo ikke vivler i håret, eller fordi han har såret, han har ræveskab. Den lille fyr har skab. Han har skab. Fy for satan. Nej, det er sgu synd. Kan vi have ham ind? Vi skal behandle ham med Vectavin. Og køller. Og køller, når han kommer ind om lidt. Velkommen. Hvad hører vi, Anders? Det er Sia med Buttons. Ah, det er meget, meget dejlig nummer. Skønne. Jo. Skulle du have sagt noget? Nej, det må du ikke, ja. Sia og nummeret, der hedder Buttons, på vores hjemmeside dr.dk/spider, der opdaterer vi hele tiden vores playliste, altså det, vi har spillet her i programmet, og også Kjelds første nummer, det der, hvor Cotton Move klaveret, kan man sige, det var der, hvor Cotton Move stjal klaveret for en gang. Det var Herman Kelly, der nummer, der hedder Let's Dance the Drummer's Beat, og det er fordi, det er breakdance håndboldtema i dag. Ja, det er nemlig håndbold- og ræveskabstema i dag. Og Jonathan Mosfeldt. Og Jonathan Mosfeldts homage. Homage. Lige nu, der sidder Ny Alliances ledelse, altså der sidder tre mennesker på et kursuscenter, Hindsgavl, i Middelfart. De sidder på afdelingen O, opgang 32 oppe i Gentofte. Nej, der sidder Ny Alliances ledelse et sted i Danmark på et kursuscenter. Og de kan være mange steder. For det er det lille rum med den lille projektor. Skal I have det store konference? Nej, vi tager bare et værelse. Det er overhead projektor. Vi tager bare et værelse. Ja. Skal det være sådan en julesvin? Nej, vi sidder bare inde i caféen. Vi tager bare... Jamen, det gør ikke noget. Ja. Kan vi sidde ude i bilen? De kan holde møde i den. Nej, godt. Ja, men de kan holde møde i Anders Samuelsens Hyundai Gent. Trabant. Men de sidder så der og skal samle trådene, ikke? Jeg tror, de er rigtig gode venner. Man kunne høre det i nyhederne hele dagen. Morasset. Hvad gør de? Hvad gør de ikke? Hvorfor er den ene gået? Hvorfor kan landskredsformanden, eller hvad han hedder, Mikkelsen der, den gamle håndboldmålmand. Hvorfor kan han ikke få fat i dem inde på Christiansborg? Og Lars Kolind, hvad er der med ham? Hvorfor føler han sig som en idiot nu? Men Nasser Carter, han får skylden. Det har han i hvert fald fået tidligere, og det er jo det, de sidder nu og prøver at finde ud af. Er han en dårlig leder? Er han en dårlig kommunikator? Er han ikke god nok til at komme igennem med budskaberne? Var det der svin, du er et svin, svin, svin, svin, var det det, der gjorde, at folk ikke stemte på ham? Eller var det fordi, at folk gennemskudde, at de måske ikke havde nogen politik? Hvad gjorde det? Det er gode emner til en diskussion. Ja. Men Nasser Carter, han har sagt til politikens netavis i dag. Bare så ser filosofen, det er jo hans indslag, hvor han står nu og holder øje med, at vi ikke siger noget forkert. Ja. Fordi at vi har jo den kommende, kan jeg da godt sige, inden for en måneds tid, den kommende kommunikationsstrateg for Ny Alliance på redaktionen. Det er filosofen. Ja, Carsten Holt. Ja. Men Nasser Carter, han afviser over for, bølgerne gik højt under valgkampen. Okay. Og de gik angiveligt så højt, at også medarbejderne blev en del af magtkampene. Nej. Men Nasser Carter afviser over for de to aviser, blandt andet, det her, det er for politikens nettevis. Mm. Argumenterne skal vinde, er overskriften, ikke? Ja. Han fortæller her, Carter, hvordan politik foregår. Det her er politik. Man skal drøfte tingene indgående. Det er argumenterne, der skal vinde, og derfor giver man sig god tid i politik, siger Nasser Carter. Fuck, hvorfor er der nogen, der har fundet på det før? Jamen, det er det. Men hvis han følger den opskrift, ikke, så bliver hans parti jo en sikker fiasko. Der er ikke nogen andre partier, der har det her hængende over. Nej, men det er godt set, Anders. Jamen, det er det da. Argumenter. Ja. Prøv at forestille dig et politisk system, hvor den ene part fremlægger sine argumenter, den anden part fremlægger sine argumenter, så siger okay, det kan jeg godt se. Du har mere ret end jeg. Lad os gøre det på din måde. Og det kommer jo ikke til at ske. Nej, men det vil fungere. Ja, det er normalt. Kjeld, du trækker vejret tungt. Ja, jeg tror også, du sover. Jeg synes, programmet plejer at være sjovt. Så sure pik. Nej, men det er jo ikke noget med, at jeg er sur. Jeg sidder bare lidt skuffet, måske. Vi har da startet rigtig sjovt. Vi lagde rigtig godt ud, ikke? Og det norske var rigtig sjovt, og jeg vil faktisk ønske, at du tager en lille smule mere på norsk nu. Det kan jeg da godt finde på, men jeg ved ikke, om jeg... Men så synes jeg ligesom, det gik i stå, og så blev det meget, meget seriøst. Og så jeg er jo ny alliance. Nå, ja, det, så jeg bliver jo ikke bare, altså, ikke bare på programmets vegne bliver jeg ked af det, men også på Ny Alliances vegne. Ja, så det, derfor det ikke er så er det jo bare sådan, du ved, en kedelig indslag om en meget, meget kedelig sag. Men så hilser der Asger Aamund og Lars Kolind, når I skal i Monopolet i morgen og sidde der og sidde for herlige tre timer, skal I da sidde og... Ja. Jamen, jeg kan godt sige, jeg er jo også lidt skuffet over Ny Alliance. Som medlem, hvordan har du det med det, Kjeld? Jeg har det lidt skidt. Jeg synes ikke, de har gjort det helt godt, som jeg forventede. Lidt skuffet må man jo være. Jamen, det bliver man nødt til. Ja. De tre tænker ved del af en bølge, der stopper på tredje ravle. Ja. Det er da ærgerligt. Du kan ikke engang stå smut ud over det vand. Men om du så havde den fineste flintesten, ja, eller hugtand for en elefant, der var bygget til formålet. Men jeg håber det bedste. Plonk, vil den sige lige igennem. Ja, spillet ind. Håber det bedste for hvad? For hvad? Jamen, for Ny Alliance. Ej, det er ikke der. Det er ikke godt nok. Så skal du møde deres nye pressechef. Hvad er der styr på det? Ja, skal love for. Jamen, jeg siger ikke, det kommer til at gå godt. Jeg siger bare, at jeg håber det bedste. Der er heldigvis en god stemning i Folketingsgruppen. Ja, og det er det fede ved det. Og ja, den her, den er god. Men nu skal vi nok lade være med at sidde og... Nej, man skal ikke sparke på nogen, der sidder op. Men, om lidt kigger vi i gårsdagens håndboldkamp. Ja, den bliver folk, der ligger ned. Hvad er det, Kjeld? Det var en ny svensk rapper, der kalder sig Adam Tensta, eller han hedder måske Adam Tensta i virkeligheden. Det er et nummer, som Jokeren anbefalede til mig. Godt nok. Ja. Hvad blev der egentlig af Petter? Petter? Det ved jeg ikke. Den anden svensk rapper, der er stor og god. Hvad blev der af Jokeren? Jokeren, han er i studiet lige nu, og Jokeren er blevet nyt album, far. Og jeg kan love dig, det lyder godt. Jokeren blev der far med en jule nytår. Det er meget godt kød. Ja, til en datter. Tillykke. En rigtig, rigtig spændende gang musik. Tillykke til Jokeren. Ja. I går spillede det danske herre. Vi starter lige lidt anderledes. Fordi at folk, der godt kan lide håndbold nu, de vil ikke synes, det de skal høre nu er sjovt. Så var det jo en kedelig aften for dem i går. Jeg har som sådan ikke noget mod håndbold. Det er der vist ikke rigtig nogen af os, der har. Nej. Jamen, det har vi som sådan ikke noget mod håndbold. Det, som jeg bare ikke kan lide, og det er også det, der irriterer mig med det danske herre fodboldlandshold, det er, at man bliver ved med at sige, at det skal nok gå, og det er ikke trænerens skyld, og nu skal pressen lade være med at være på nakken af os. Mm. Vi ved jo godt, hvordan det er gået, det danske fodboldlandshold, ikke? Herre, A-landsholdet der. Men der er ligesom lagt op til nu, om det er TV2 og DR-sporten, der har pumpet det op til, plus spillerne selv, en bolsen blandt andet om, at nu det skal de nok lige komme op og klare den der, du ved, nu skal vi bare se, altså guldmedaljer, det er slet ikke nok. Det kan lige gå an, men det er sgu ikke nok. Vi er på vej til OL, og nu tager vi lige det her mesterskab, og så er vi på vej. Ja. I går tabte Danmark. Gjorde de det? Til Norge. Ja, surprise, surprise. Det er løgn. Og det var den store åbningskamp i går. Jeg kan forstå, jeg så ikke kampen, men jeg har hørt om det i nyhederne, ikke? Jeg så heller ikke kampen. At man havde ikke spillet særlig godt. Så til sidst kom man rasende igen, og så endte den 27-26, så vidt jeg orienteret til, til Norge. Og forklaringerne til nederlaget, dem han har været mange af, nogle gode, og specielt TV-stationerne eksperter, havde præcise, nøjagtige analyser. Ja, ja, netop den første, vi skal høre, Bent Nygaard, havde jeg lejlighed til at høre i morges. Og det, fordi jeg er ikke så, og det vil jeg sige uden at skamme, jeg er ikke så sportskyndig. Mm. Og så er det meget godt at kunne vende sig, når man er interesseret i noget, at kunne vende sig mod rigtige eksperter og høre, hvad, altså analyser, der er ikke noget federe. Ja. Altså noget af det bedste ved Formel 1 er jo at høre Claus Borger, for eksempel dengang han lavede det, ikke? Ja. Kunne fortælle, hvorfor de kørte, som de gjorde. Ja. Og på samme måde har jeg også altid kunne vende mig mod Bent Nygaard for at kunne høre, hvad gik godt skråstreg galt i den her kamp. Ja, Bent Nygaard. Burde de ikke være for rutineret til at være henne? Jo, men altså, der er jo ikke nogen bog, der beskriver, hvordan man skal opføre sig, når man kommer under pres. Og der er de her dage, hvor man ikke rigtig kan komme overens med det pres, der var. Det er spillere, der er vant til at spille for 10, 15 og 20.000 mennesker. I går var der 4,5, så jeg tror som ikke, at der var et eller andet. Det var bare en dag, hvor tingene ikke lykkedes, og de er det også. Der var ikke nok af det. Ben Nygaard, hvad tror du, at kampens resultat, eller gårdsdagens resultat, betyder for kampen i aften? Ja, det betyder jo, at man i hvert fald har taget lidt selvtillid med fra den sidste del af kampen, og så er Montenegro-kampen altså en helt, helt anden kamp, hvor Danmark er storfavoritter, og så alligevel med det der lille arbejde bare, at Montenegro altså spiller uafgjort med Rusland, så der er faktisk ret meget på spil i aften. Det er ikke den, hvad skal vi sige, halve hviledag, som vi regnede med, inden vi tog herop. Det bliver en alvorlig kamp for Danmark i aften. Det havde det nok også været, selvom at man havde vundet i går. Det er jo det er en slutrunde. Det er et mesterskab, man spiller om. Jeg ved ikke, om det er EM eller VM, men det er et af dem. Det er noget EM. Det man så gør, Bent Nygaard, han er jo træner til daglig. Jeg ved ikke, om det er Gudme over Gudme. Stadigvæk. Det har han vist nok engang været. Men de skifter jo også lidt rundt, de der. Ja. Men så er der Josefine Taurek, Josefine Turei, som jo er kvindehåndboldspiller og i øvrigt rigtig dygtig, og hende kan jeg godt lide. Og Kias ansigt. Ja, Kias ansigt ud til. Hun er jo vores, altså DR's håndboldekspert, og hun har nogle fine betragtninger om årsagerne til landsholdets nederlag. Og dem skal vi have her. Og med det, velkommen til dig, Josefine Turei. Men altså, som både Michael Knudsen og Ulrik Willebæk også sagde, så er det angrebsspillet, den er gal med. Og det er jo især bagspilleren, der har et stort ansvar. Der er ikke rigtig nogen af dem udover. Det, man skal lægge mærke til her, det er jo, at Joachim Boldsen jo på et tidspunkt, fordi bare, du sidder derude nu, kan jeg lytte og tænker, når I Joachim Boldsen? Det gør vi. Kan du regne med, vi gør. Han har jo engang sagt, at udtalt af kvindehåndbold er dårligt i forhold til herrehåndbold. Ikke? Hmm. Og bemærk hendes kritik af kampen i går, og kæderne, hvilken kæde og hvilke spillere. Der er stort ansvar der. Der er ikke rigtig nogen af dem, udover Lasse Bosen, der viser den klasse, de egentlig har. Som fløjspiller er man afhængig af at få de udspil, der kommer fra bagspillerne. Og der kommer jo ikke nogen, fordi der ikke bliver åbnet op for det norske forsvar. Så de har ikke så meget at byde ind med. Det er de ikke selv skyld i. Jeg synes som udgangspunkt, at det danske forsvar, det er okay. Altså det der er, at nordmændene, de virker meget mere rolige end danskerne, og derfor så finder de altså også de løsninger, der kan åbne forsvaret op. Altså det synes jeg er stor cadeau til nordmændene, det er, de spiller flot i dag. Der vil jeg så lige sige, at hvis man hører TV2 derovre, der var det jo slet ikke danskernes skyld. Ben Nygaard, nej, det var publikum, der var bare ikke nok af det. Nej. Der var simpelthen ikke nok inde i sengen. Det var der simpelthen ikke. Nej. Og så ramte de ikke lige på dagen. Nej, og de professionelle spillere, de hoppede over det i morgen i dag, og der gader lavest. Hvor og det er også urimeligt at vinde over værterne på første gang. På nyhederne, på DR-sporten, må man altså godt sige noget kritisk om det danske landshold. Ja. Men der er ikke nogen af de to, vi lige har hørt, der er sande. Nej. Den eneste korrekte forklaring er jo, at nederlaget skyldes så simpelt Nutella. Ja. Du har selv siddet og tænkt det, når du har set et par en lidt for overvægtig håndboldspiller. Kvapsede vel også. Kvapsede, som butte. Erotisk butte, ikke? Klumpfoden Joachim Boldsen, som jo skulle være med i Vild med Dans, i stedet for lige at tage sig sin håndboldkarriere op i Aalborg, som rent faktisk havde købt og betalt ham. Men så skulle han også til London med en anden danser. Det er lige meget. Også fordi det er også lige meget, at vi siger det her, fordi Joachim hører det jo ikke. Han har jo udtalt, at han hører aldrig DR, eller ser DR. Han hader faktisk DR. Han kan bedst i TV2. DR og damehåndbold. Ja. Men her er årsagen til, hvorfor at, det ikke er gået så godt, og hvorfor det måske stadigvæk ikke kommer til at gå godt. Hvad så, Bolsen? Hvordan blev du egentlig så god en håndboldspiller? Det, man ser her, det er en tyk dreng sidder og spiser rigtig meget Nutella. Og der vil jeg da sige... og Nutella er lavet fedt af sukker. Kære venner derude, hvis du vil være en rigtig god sportsmand, og ikke overbelaste hjertet, præcis, eller blive for overvægtig, præcis, eller lad være at røre dig. Bare være god til håndbold, lad være med at røre dig. Sid bare og prop dig med Nutella. På hvidt franskbrød. Og det fede er, når man som sportsmand bliver spurgt, kunne du tænke dig at reklamere for måske det usundeste morgenprodukt i verden? Ja, det kunne jeg godt. Det vil jeg gerne. Jeg skal lige have et stykke hvidt brød med creme. Med nødsmær mere. Hvad sker der nu i reklame? Det er noget Kjelds musik, der kommer ind i reklame. Prøv lige god smag. Hvad så, Bolsen? Hvordan blev du egentlig så god en håndboldspiller? Jeg fik ikke betalt for at spise lige mere noget creme. Nu har vi lige et stykke musik. Ja. Og så har vi jo rent faktisk, og det her det bliver pikant. Vi har et direkte interview. Vi stiller om til Norge om lidt. Ja. Og skal snakke med den norske landsholdstræner Lene Rantala. Ja. Og høre hendes kommentar for, på kampen i går. Og også hendes vurdering af aftens kamp, ikke? Naturligvis. Hvad hører vi nu? Vi hører The Church fra Marys pladesamling med nummeret Gigolo. I efteråret sidste år var vi så heldige at møde ingen ringer i en kronprinsesse Mary, og Anders sagde som det første. Hit med nogle plader. Dejligt at møde dem. Og derefter sagde han så, har du ikke noget musik, vi kan spille i vores program? Og det havde Mary, vi har fået lov til at låne en ordentlig stak CD af hende, musik fra hendes hjemlands vemodige sange. Og det her var en af dem. Det var Ripple med The Church. Der er rigtig mange, der skriver, er det rigtigt, hvad vi kan læse på alle mulige internetsider, at Peter Palshøj, som laver Rio Bravo, at han skal han stopper på B3 og skal til at lave fjernsyn på TV3 Plus og lave onsite. Det er fuldstændig korrekt. Det skal Peter. Tom isen ud af sengen. Og tillykke til Peter. Ja. Palshøj. Palshøj skal lave, han bliver den nye vært på onsite. Vil det sige, at vi slipper for Jakob Kjeldbjerg? Ja. Så er det rigtig gode nyheder, vil jeg sige. Med mindre, at du skal til Robinson-ekspedition. Ja, det skal jeg ikke. Nej. Men der kan jeg sige, at der skal Peter og Camilla Martin. Ikke et ondt ord om Jakob Kjeldbjerg, men jeg kan ikke holde ham ud. På fjernsyn? På fjernsyn. Ja. Ej, nej, jeg er sikker på, at han er en sød fyr i virkeligheden. I Chelsea, du. Ja. Det var en god. Ja. Eller. Nå ja, det har jeg ikke engang tænkt over egentlig. Jeg holdt op med at se onsite dengang, at de lukkede håndbold og gymnastik og rally og alt muligt andet. Ja, hvor fanden kom det fra? Fordi det var ligesom tænkt som, at det skulle have et fjernsyns... Altså, men det kom sådan snigende ind, så jeg siger samtidig med Camilla Martin, ikke? Men hvorfor jeg tror, at de på onsite lukkede alt muligt andet ind? Nej. Altså i sportsprogrammet. Ja, undskyld, Anders. Det er helt i orden, jeg siger. Anders sidder og roder med nogle ledninger, vi skal nemlig stille om til Norge lige om et øjeblik. Ja. Det er bare lommeuld, så vi får forbindelsen op at stå, som man siger. Det er fordi, altså de viser alt det der andet sport i onsite, som til at starte med var et fodboldprogram. Årsagen til det er, at Viasat Sport har jo 66 kanaler. En golf, en rally, en synkronsvømning, yeah. En darts, en hvad de ellers har. Og så det der samarbejde med Fox Sports, ikke? TV2 Sporten. Yeah. Der tror jeg bare, det er sådan lidt, så har man lukket alt det her indhold ind i onsite for at kunne promovere sine andre sportskanaler. Mm, yeah. Fordi så siger de jo, se mere golf på Viasat Golf. Men hvis jeg lige gør sådan her. Ja, så skulle vi have hul igennem op til Norge. Det er Norges håndboldlandstræner, Lene Rantala, der i øjeblikket er til Norge, som i år i aften møder Zimbabwe i deres næste kamp. Og Lene, velkommen til De Sorte Spejder. Nej, ja, hej. Lene, se tilbage på kampen i går. Hvad gør, at I stikker af med sejren? Det er et spørgsmål om, at det er ikke bare at lade gå til og finde melodien og gøre det ikke for dumt. Jeres kamp i aften mod Zimbabwe, ja. Den skal vindes. Ej! Hvad sagde du? Den skal vindes. Ja, den vinder vi over. Det er ikke svårt at vinde på en handballbane. Det er svært at vinde i privatliv. Jeg har ikke godt. Jeg har dårligt privatliv. Skal du vaskes? Ja, jeg vil ikke det. Nej. Nej, du får ikke vaske mig. Så hold fingrene væk for dig, for mig. Det er dumt. Lene, det sidste spørgsmål, ja. Inden at... jeg skal spille, eller træne. Ja, du skal træne. Træne. Det er Danmarks muligheder ved den her slutrunde. Ja. Hvor bærer de hen? Det er ikke så godt. Jeg tror ikke det går ikke sådan, at det skal vinde. Der er mere noget i retning af tabe. Det lyder mere som København nu, gør det ikke? Jo. Der er en lytter, der har skrevet en sjov sms. Okay. Ikke så mærkeligt, at Nutella-drengene stinker. Ulrik bør skrive en bog med titlen Fra Jernhård Ladies til Bløde Nutella-drengen. Da-da! Nu er vi nødt til at have folk til at ringe ind med pointerne. Ja. Nu skal vi have Ejner ind. Det er godt. Vores folkeskolepraktikant fra en lille flipperskole, eller de rige flipperskoler op nord for København, der hedder Bernadotte-skolen. Og det her, det er noget af dit kæld? Det er Dynæk, og et splinter nyt remix af deres nummer 80 Years af ingen ringer end Harold Faltermeyer, som i sin tid lavede Axel F. Til Frankrig politiet tillader. Ja, lige præcis. Sindssygt. Kjeld Tolstrup, gæste-DJ Kapel Kjeld her i vores program. Dyné er jo et ensemble af 16 små drenge. Ja. Og Tisted ved Skive. Og vinder af B3-prisen 2007. Mm-hmm. De får Skive, og de er rigtig gode. Ja. Det her nummer har Harold Faltermeyer, ham der lavede Axel F., tilnummeret til. Den som Freikland. De fleste kender som Crazy Frog-sangen. Ja, ja, og det jeg godt kunne tænke mig at vide, ikke? Hvordan kan det, altså hvordan finder man han ud af, at han jeg vil tror vel, at man fra pladselskabets side eller fra bandets side kontakter ham? Og han laver jo ikke så meget mere. Han sidder sikkert og laver lidt filmmusik stadigvæk her og der. Og så er der, du ved, nogle unge mennesker, der ringer, så føler han sig jo beæret, og der er nogen, der kan huske ham. Han har gjort det godt. Ja, det er jeg synes, fedt, det er fremragende, men jeg synes, det er også klart bedre end originalen. Er det, kan man få fat i det, hvis det er, man sidder derude og jamen, har... Jamen, det er jeg ret sikker på, at det kommer som en... det bliver den officielle single release, som jeg sidder med her. 80 år hedder nummeret, ikke? Jo, 80 Years, og den officielle titel på mixet er Harold Faltermeyer Series 700 Mix. Nå, det er Series 700 Mix? Ja, ja. Nå, okay. Hele ugen har vi haft besøg af en erhvervspraktikant fra en folkeskole, der hedder privatskole, der hedder Bernadotte-skolen. Bernadotte-skole. Hvor at det er primært kunstnere, der folk der ikke blev kunstnere, folk i familieverden, som ikke rigtig gjorde jeg det. Jeg synes det hårde ord, der kommer fra dig herovre. Ej, luk de numsen, som man vil sige på Bernadotte-skolen. Luk munden, Anders Freine. Nu må du godt lige gemme dig lidt. Du har huller i dit tøj, og du kan få huller alle mulige andre steder i kroppen. Eller du kan få udvidet alle dine huller. Anders. Kjeld er her, hvis du ikke slapper af. Vi skal jeg udvider ikke nogen huller, det kan jeg godt sige. Så, hey, stop. Det var, vi skal ikke ned ad den sti. Jeg vil bare sige, at Ejner er en rigtig god dreng. Ja. Ejner. Og en, dygtig, sidste... en dygtig elev, Ejner. Det vil jeg også godt understrege, før vi går i gang. Det er sidste dag, du er på programmet. Det er det sådan. Det er sørgeligt. Ja, jeg synes faktisk, det er det sørgemodigt. Du siger det ironisk. Jeg nej, og overhovedet ikke. Altså, jeg er jo ikke den sarkastiske her i programmet. Nej, det er også. Ah, men du startede sarkastisk i tirsdags, og så har vi ligesom ikke kunne slippe det igen. Ja, men nu vil jeg lige, jeg vil faktisk gerne lige sige noget. Jeg startede jo med at ikke at kende det her program, simpelthen. Ja. Du kaldte det Sorte Ridder. Okay, jeg kaldte det Sorte Ridder, hvilket jeg også synes er et udmærket navn, faktisk. Det er faktisk godt navn. Og nu har jeg været her i snart 4 dage, og jeg synes, at jeg er ved at lære de sorte spejder at kende. Og jeg har fundet frem til det, at de sorte spejder er simpelthen to middelalderne mænd, som to middelalderne sarkastiske mænd, som sidder her og morer sig gevaldigt meget med deres radioshow. På andres bekostning? Ja, lidt. Men er det derfor, du kalder de sorte ridder, fordi det er middelalderne mænd? Det er, ja, er det så hurtigt er han ikke. Men nej, undskyld. Knækken er 15 år. Ja, ja, men han er jo rap i kæft, han kan men, godt tåle det. Men jeg besluttede mig for i dag at være sarkastisk, nemlig, fordi jeg tænkte, jeg vågnede op i morges. Jeg vågnede op i morges og tænkte, jeg skal jo være med. Ja. Ja, nu må jeg jo hellere altså, være sarkastisk sammen med de to gamle mænd her. Så jeg vil godt have fremme, at det er mig, der er en gammel mand. Anders og Kjeld er ikke gamle. Jo. I skulle lige gamle. Kjeld og Anders. Kjeld vil gerne være gammel. Men Anders, du er jo en dreng. Jeg er kun 35. Ja. Det er ingenting. Ufa. Nå, videre. Men så I må bare smide mig ud, hvis jeg bliver for sent. Nej, kunne vi ikke drømme om. Men på mange måder, så er du jo også vores alibi. Ja, men Ejner, gider du på at rejse omgang, og så venter mod webcam? Jeg synes, det er mærkeligt trøje, du er på. På dr.dk/spider, der har vi jo et webcam. Normalt er der ikke noget at se andet end Anders og jeg. Det er jo ikke rigtigt. I dag men nu kan man se, at Ejner rejse op. Han har en lang ærmel. Det kommer direkte på se og hør. Hold lige. Hold mig. Hold Kai. Som har en lang hvidærmet eller langærmet hvid t-shirt på. Jamen, så er der arrangeret nogle huller, ikke? Hvor han har klippet, det skal se tilfældigt ud. Men det tager Anders Freine til det her så ved patten. Det tager men så har drengen siddet og, med en saks og lavet en form for musetrappe i trøjen. Ja. Men det her, det tager jeg for dig, og så har han klippet et kæmpe hul ved hans højre brystvorte. Freine. Hvorfor? Jamen, Anders, det er det, de unge gør. Man skal ikke imponere dig. Så. Men hvorfor? Anders, du er imponeret. Det er et statement, det er Ejner, der siger, her er jeg. Jeg er sådan her. Det er mig nu i dag. Og så kan han skifte det. Sådan er de unge. Så skifter de til noget andet i morgen. Det er lidt ligesom Britney Spears, bare uden fotograferne. Det er, kan jeg godt sige, jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det? Det er Ejner, der er ved at finde sin identitet og seksualitet. Ja, det tror jeg, men det er også hvis vi kigger til Kjeld for eksempel, han er jo efterhånden snart 40, har ikke fundet sin seksualitet nu. Han leder stadig. Med lys og lygte. Så det der, men anden en dag, så finder jeg det. Ejner er gået i gang, og det synes jeg er godt. Men nu skal det ikke handle om den slags, som du sagde så rigtigt før. Vi skal ikke ned ad den sti. Det skal vi nemlig ikke. Vi skal spille et stykke musik, og så skal vi have en kommunikation i gang. En akse mellem Thisted og Gentofte. Fordi, hvilket jeg glæder mig meget til. Men en ting, jeg er nødt til at spørge Ejner om, før vi går i gang med Thisted-aksen, det er, hvis jeg siger ræveskab, Ejner, hvad siger du så? Så siger jeg hundenumse. Der er en lytter, der har skrevet, kan man slå drengen ihjel uden nogen opdager det? Jeg kunne godt bruge et ny lever, skriver Tom. Nå, Tom. Vi skal ringe til... Der er det der webcam bliver et handicap, ikke? Vi skal ringe til Kasper fra Thy, som jo er vores gode ven. Ja. Som vi også ringer til om fredagen. Og som også har en sarkastisk åre. Okay. Ja, men han har lidt mere livserfaring, kan man sige. Han er jo 18. Netop fyldt 18 lige før jul, og han er 3 år ældre, end du er, kan jeg regne mig frem til, Ejner. Hvis du gider lade mig sidde og læse, mens jeg snakker til du bliver sådan så kedelig nogle gange. Flejnert, mand. Og så, ringer vi op. Så ringer vi op. Og så skal I have en samtale. Så tror jeg godt, vi kan... Ja, Kasper har ikke sagt, at han vil. Men vi satser på, at Kasper godt vil fortælle dig lidt om de næste 3 år. Hvad kan du vente? Du går ud af skolen. Du skal finde ud af, hvad du videre vil. Men Kasper... Eller Ejner skal på efterskole. Hvad må jeg lige høre, hvad Kasper er endt som? Kasper, han er i gang med at tage en uddannelse som landmand. Okay. Ja. Og det er det, der hedder primærerhverv. Ja. Det er noget andet end kunst. Ja, man producerer noget, der hedder varer. Hvor det primærerhverv. Hvor man bliver sort under neglene, skipper. Det er noget helt nyt, som... Men nu synes jeg, at I skal dæmpe jer lidt, og så kan vi høre musik. Det er også rigtigt. Undskyld. Anders Lund Madsen, min bedste ven. Bassen. Og en af Danmarks absolut flotteste fyre. Hvad hørte vi her? Jessie Sykes. Yikes. Med noget Oh My Girl. Oh My Girl. Hun har jo et band, der hedder The Sweet Hereafter. De var også med her. Jeg prøver lige hurtigt at ringe op til Kasper for at høre, om han er klar efter nyhederne, fordi vi når selvfølgelig ikke at ringe Kasper op. Der er 1,5 minut til op til nyheder. P3 nyheder. Så vi hører ved de ad, om han er overhovedet klar. Men det tror jeg, han er, fordi han plejer altid at være på vej hjem fra landbrugsskolen her. Han ligger og slumrer i en... I toget? I grisen? Ja, det er grisen. Ja. Slumrer i grisen. Svinet. For Herning til sidst. Det lyder lidt lummert, ikke? Så er det Kasper. Goddag, wow, flot fyr. Det var hurtigt. Hej Kasper. Hvor er du henne, lille mand? Jeg sidder lige ved tandlæge. Nej. Hvornår skal du ind? Lige om et par minutter. Kasper, efter nyhederne, ikke? Kan du ikke bede ham give dig noget ekstra novokain, så du slet ikke rigtig kan snakke? Det Kasper, er så sjovt. Kasper, vi har bare 1 minut op til nyhederne, og vi skal jo selvfølgelig snakke med dig i dag, ikke? Skal du bores, som man siger? Det ved jeg. Man kan ringe klar lidt i filer. Er du lidt stresset nu? Lidt stresset. Men er det rigtigt, hvad jeg har lavet at fortælle, Kasper, at så det er ty? Der går I alle sammen til tandlæge, inden der kommer en stor vinterstorm. Ja. Så i stedet for gær, så løber I til tandlæge. Til tandlæge for at få ordnet biserne. Ja, det skal nok passe. Nå, så er man ikke så kæmpehøjt, når man lige pludselig sidder det andet tandlæge i venteværelset. Der lugter også dårligt, hvis den er. Er der søde klinikassistenter? Nej. Assistenten, ja, den bliver kvinder hen bag ved skranken. Ja, eller dem, ja, det ved jeg godt. Dem, som holder dig hånden og smider tamponer ind i dig. Vi skal doktor, flere tamponer. Kasper bløder rigtig meget herovre. Ja. Kom, stik tamponen op i Kasper. Eller ned på Kaspers mund. Eller, Kasper, vi ringer 3:30. Er det okay med dig? Ja, det var jeg om. Okay, held og lykke derinde, gammel jæs. Ja, vi ses. Nu er klokken 5. Moin. Rigtig god weekend. Det er da ikke nu. For alle os til alle jer, hvis du er på vej på weekend nu. Jamen, der er jo faldgræder derude, som lige, ikke herude, Anders, men ude i virkeligheden, som bare lige nu kører på arbejde og skal redde andre, mens de holder weekend. Ja, sygeplejersker. Jeg synes, jeg godt have en god weekend, mens de er på arbejde. Ja, men der tror jeg nok, Anders, som... Endnu. Nej, det er jo, så er det jo arbejde. Så er det god arbejdsløst. Ja. Nej, men have en god weekend ud og se, hvad man skal lave. Det kan man da godt have. Det kan man godt. Ja, det kan man godt. Men når man plejer at sige det til sidste program, ikke? Ej, når du skal fortælle dig, hvad man plejer at gøre ved små bumsede drenge. Der er ikke nogen bumse på Ejner. Det er jo så meget, kan man sige, men huden er glat. Og der gik det stille. Vi er blevet enige om... Så blev det stille igen. At den sti skulle vi ikke... Nej, men det var da dig. Nu skal vi spille. Nej, rolig nu. Jeg har en quiz til jer først. Nå, fedt. Der er det firma, der hedder TDC Ejner. Okay. Det er noget med telefoner og sådan noget. Det er før din tid, det er blevet opfundet. Men dengang os, vi tre middelalderne mænd, der sidder i studiet, Anders Madsen, Kjeld Tolstrup og jeg, vi var børn, der var der ikke noget, der havde mobiltelefoner. Det er rigtigt. Du ved, den der lille en, du sidder og sms'er med hele altså telefonen. Ja, jeg er klar over, hvad du taler om. Det var der ikke noget, der hed. Ja. Men der var engang en politiker, der hed Henning Dyremose, dengang vi var børn. Ja, han var sjov. Ja. Altid fugtig. Og nu har jeg måske hjulpet lidt i quizzen. Nå. Men er det til mig, quizzen er? Nej, for helvede. Du taler helt sådan til mig? Jamen det er da, fordi det er din sidste dag på programmet. Okay. Men I skal fortælle mig bagefter. Det var for at hjælpe dig, Ejner. Hør nu efter. Har han ødelagt quizzen, Carsten? Ja. Har jeg ødelagt den? Ja, du har. Nej, jeg har da ikke. Så gjorde du det igen. De nikker begge. Altså, hvis svaret nu var Henning Dyremose, så har du ødelagt quizzen. Nej, fordi spørgsmålet lyder. Okay, vi er klar. Hvad er det, det lyden af? Det er da Henning Dyremose. Det er Henning Dyremose. Det er sgu da Henning Dyremose. Jamen, hvad er det, Henning Dyremose gør? Han kvæler sig selv. Han vil kvæle sig selv. Han har fået et tyggegummi galt her. Ej, han griner over, at han har været et år i bestyrelsen for TDC, og nu kan han allerede træde tilbage. Jeg tror, han står og gnider kroppen ind i en skaldet ræv. Skab. Anders, fortæl. Nu er vi kommet med tre bud. Nej. Hvad er det lyden af? Ja, det er korrekt, det er Henning Dyremose. Han ler. Han dyrker sex. Det er lyden af Henning Dyremose, som har tjent 52.000 kroner om dagen før skat siden 1998. Han har i forbindelse med sin topstilling i TDC haft et dagligt udbytte igennem hele sin karriere i TDC, altså i 10 år, på knap 52.000 før skat. Det er da meget godt gået. Ja, det er det her sædvanlige danske jante med, så fordi en mand tjener mange penge, så skal han ned, ikke? Nej, det er der noget Henning Dyremose? Jeg har på intet tidspunkt sagt, hvis det var mig, der var Henning Dyremose, så ville jeg også. Hele fucking tiden. Når der hvis nogen, det var mig, der var Henning Dyremose, jeg skal fyre... jeg skal fyre 350 mennesker. Ej, jeg er ligeglad. Mobilmarkedet går ned. Min kone er gået fra mig. Børnene er pissegrimme. Ej, hun hedder hvem sød. Ja, hvad hedder hun? Carla Dyremose? Annette Dyremose. Ja, Annette Dyremose. Næ, Sabina. Desiree. Desiree Dyremose, ja. Selvom hun er blevet det, hun er. 52.000 om dagen. Før skat. Betaler jeg skat? Nå, okay. Jeg synes, det var... Ja. Jeg blev ikke glad af det. Det var et mundt af dette slag. Du sad og grinede med, Ejner, noget du slet ikke forstod noget af. Men det er det gode ved dig. En af de mange gode ting, Ejner. Ejner, du ser faktisk godt ud i dag. Hold nu mund fra, Ejner. Du ser faktisk godt ud i dag, du gør. Tak. Bortset fra... Jeg synes godt, du kunne have skiftet din trøje, den der Death Mode, du har nu på i... Jamen, det er min overtræk, det er min overtop. Jeg har det mindste tøj på. Jeg sidder jo ikke sådan noget gennemhullet UFF. Se mig, jeg skal på tvind. Jeg synes, det er lige, du sagde, at det ser godt ud. Har du overtop på? Eller det her trøje, det er sådan, den hænger altså om i stol, fordi det når det bliver lidt koldt i DR. Det er i stedet for at være DR-plænen. Ja, kære lytter, du hørte rigtigt. Det var lyden af tillidsbingo. Vi skal i gang med at spille vores samlingsbundne quiz efter det næste nummer. Det er plæten. Jeg skal spille et nummer, som jeg købte til dig. Ja. Nå, jeg håber, du kan lide det. Så stop det lige. Det er bare, du kommer helt glad, da vi starter programmet. Siger, ja, fordi nogle gange har jeg jo et midtvejskompleks musikalsk over for dig. Fordi, det skal du ikke have. Jamen, det er måske ikke, men det har jeg. Fordi jeg ved, at du har arbejdet i pladebranchen, du ved en masse om plader og musik og sådan noget. Ikke? Og Kjeld også meget midtvejskomplekser har jeg. Og så egentlig imellem, så tænker jeg, nu har jeg fundet noget musik, som Anders ville kunne lide, fordi nogle gange kan jeg jo bedre lide sådan noget klynkemusik. Ikke? Mm. Og så her, så var nogen, der hedder British Sea Power, som jeg synes var rigtig, og jeg tror, som du kan lide. Men så er det bare sådan, det var ligesom købt seks plader med tilbage i 80'erne, siger du så. Og så bliver jeg bare helt... Nej, det vil du ikke sige, men det er bare bange for, du tænker, ikke? Ja. Så derfor har jeg prøvet at tjekke. Jeg kan se, deres første plade er lavet i 2003, så altså, der er chancer for, at du ikke har hørt, og måske du kan lide den. Nu er det allerede nu oversolgt. Nej. Hvad hedder det? British Sea Power? Kom med det. Hedder bandet, og nummeret hedder Waving Your Flag. Nu ved jeg, at Anders, jeg vil få en rigtig, rigtig god weekend. For det her nummer var fandme fedt. Åh, du er sød. Hvad siger du, Kjell? Jeg kan godt lide det. Ja, det kunne jeg med. Kjell kender det, og det er... Ja, jeg synes også, det var udmærket. Åh, fedt. Var I søde alle sammen? Nu er det fredag. Men det var til mig, Ejner. Ja, det var. Det var ikke til dig. Og det var en dejlig gave, du fik ja, der. Det er... Ej, jeg er lidt misundelig. Ja, men du sådan er vinder. Ejner, du får lov til at bestemme sidste år. Ej, tak. Sådan er så det. Så skal vi høre Nirvana igen. Nej. Ikke i dag. Så skal være lidt variation. Deftones. Ja. Okay. Men vi skal til at spille tennisbingo, kære lytter, og det er jo den lille leg, hvor Anders Lund Madsen læser nogle numre op, så ringer du 71-20, hvis du mener, du har tennisbingo. Og så siger du bingo som det allerførste, når du kommer igennem. Og så sidder vi og snakker lidt sammen, og så har du vundet en t-shirt, eller to, eller hvor mange i mænd, eller kvinder, eller kærester, du nu har. Og så bliver alt godt. Men vi kan jo ikke starte det, før vi har gjort sådan her, vel? Juhu! Og i dag, fordi det er fredag, så har jeg valgt kun at læse lige nummer op. Sådan. Første nummer er nummer 12. Nummer 12. Nummer 23. 23. Nummer 44. Og nummer 08. 08. 8. Nummer 56. Mm-hmm. Og 54. Hallo. Det er ikke kvalificeret som et egentligt ord, Anders. Du skulle lige sige, det... det men han huskede det. Er det god nok? Ja, vi kan spørge Ejner, som har overtaget programmet. Ja. Ejner, er den godkendt? Ja. Okay, fair nok. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Vi taler med Rasmus. Hej Rasmus. Rasmus, og velkommen til programmet. Jo, tak. Du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Den er i bomuld. Rasmus, hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra Brøndby. Hmm. Og hvad laver du i Brøndby? Der er på vej hjem. Fra Brøndby? Yes, på vej fra Brøndby, ja. Hvorhen? Til Nykøbing Sjælland. Oh. Der bor du? Der bor jeg om, ja. Der er ikke nogen, der nar os. Der snakker du altså med... Det er altså Dupont her. Inspektor Morse, du, og Sherlock. Du kører hjem til Nykøbing Sjælland. Altså, bor du der? Rasmus, jeg bor i Nykøbing Sjælland. Okay. Rasmus, hvad laver du til dagligt? Ja, godt spørgsmål. Jeg kører et vagtfirma. Er det GS4? Nej, det er det ikke. Dansikring? Ja. Mm. Er det jer, eller er det konkurrenten GS4, der har sådan et privat alarm, ikke? Eller over... Eller, ja. Men installerer det i sit hjem. Og så er der installeret kamera i de der fotoceller, så den tager billeder, når alarm går i gang, og så kan man få det tilsendt til sin e-mail eller mobiltelefon, eller hvor man nu er. Jamen, det jeg tror næsten alle har det fra. Nå, okay. Det var så last year. Den, ja, det er så last year inden for bankbranchen. Hvad er det nye inden for, Rasmus? Altså, hvis vi taler sikkerhed og personlig sikkerhed, hvad er så det helt nye? Hvad siger du? Det nye hvad? Altså, hvis vi taler personlig sikkerhed og så videre, hvad så er det helt nye? Hvad taler alle i branchen om lige i øjeblikket? Altså, er der en ny en security trend? Præcis. Ikke sådan yderligt specielt, men det er mest beskyttelse mod vagten selv. Beskyttelse mod vagten? Ja, hvis vi siger vagten selv, ikke? Nå, altså, det er noget, jeg tænkte. Det er ikke sådan, at man hyrer en vagt, og så skal man bagbestemt beskytte sig mod ham. Fordi det er rimelig... Og, altså, så skaber man problemer for sig selv. Så det er vagten, der beskytter sig. Selvfølgelig er det det. Men ja. Rasmus, er du vægter, eller har du en anden jobfunktion i Dansikring? Jamen, det er simpelthen mellem vægter. Mm. Ja. Hvorfor er det egentlig vægter? I løfter jo aldrig vægte. hvis du... Det var... Forstår. Hold op, Henning Dyrmose. Ja, der er Henning Dyrmose igen. Ved du, det er lyden af? Det er Henning Dyrmose, der lige har købt en ny Bentley. Det her, nu kommer lyden af Henning Dyrmose, der lige har skidt gulddukater ud på hans diamanttoilet. Yeah. Forestil dig, Rasmus, at du tjener 52.000 om dagen. Før skat. Før skat over 10 år. Det er mere end 150 millioner kroner. Mm. Ja. Vil du så stadig være vægter? Det er nok ikke sikkert, jeg vil det, nej. Hvad vil du egentlig lave? Jeg ved godt, det er sådan noget, man plejer at sige... der er 24 millioner i lottopuljen. Ja, hvad vil du gøre, hvis du vandt 24 millioner? Men hvad vil du gøre, hvis du havde 150 millioner? Udover at du vil grine hele tiden, så hvad vil du bruge penge til? Hvad vil du gøre? Jeg synes, det er et godt spørgsmål, Anders. Tak. Og jeg kan godt se, at vi kan faktisk indføre det som et nyt spørgsmål. Det er det, vi snakker om. Jeg ved det faktisk ikke rigtigt, hvad... Jeg tror nok, jeg vil gå ned i noget deltid, måske. Du vil gå ned i hvad? I noget deltid? Ja. Ja, eller noget... Ja, noget af den stil. Det er det, jeg tror ikke, jeg vil stoppe med at arbejde, skal jeg helt ærligt. Men vil du stadig være vægter? Ej, så kan det godt være, jeg fandt noget helt andet. Hvad? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke lige... Nej, men det er da også... Jeg kan da heller ikke, Anders. Hvad vil du være, hvis du fik 150 millioner? Jeg vil ikke lave en skid. Jeg tror også... Vil du sidde i radioen? Åh, jeg sidder bare i radioen. Jeg er fuldstændig rigtig, ja. Ja. Det er da egentlig rigtigt. Så vil jeg nok blive i radioen, ja. Ja. Men så vil programmet og her... Og med ikke at lave en skid. Så vil programmet her blive sendt fra en strand, et meget, meget fjernt sted på... På Barbados. Og at jeg havde fundet mig en ny adoptivfamilie. Nej, jeg ved det ikke. Det er et svært spørgsmål, faktisk. Ja, det er. Og du har selv stillet. Du har sluppet katten ud af sengen, Anders. Hvad vil du lave, Anders? Nej, jeg vil lave ikke en skid. Sidde på en strand. Det var... nej, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg vil købe en ny sådan en løber til entréen. Okay. Den skulle ikke have for lidt. Det skulle være lige den løber, jeg vil have. Og så tror jeg, resten vil jeg sætte ind på sådan en obligation, noget præmieopsparing. Ja, det siger de jo altså, at det er bedre at sætte det i banken lige nu. Så vil jeg sætte den ind i banken lige nu, og så vil jeg købe nogle skrabelodder. Kjeld, hvad vil du? Jeg tror faktisk også, jeg vil gå på deltid. Kjeld, du er på deltid. Du arbejder mellem 21.30 og 22. På kvart tid vil jeg så gå. Ja. To gange om ugen. Ejner, hvad vil du gøre, hvis du... Ja, du har dem jo, så lad mig glem. Ejner skulle have en ny t-shirt. Hvis du skulle gå ned på 150 millioner... Jeg vil starte med at købe mig en ny t-shirt. Ja. Eller nej. Jeg synes, det er en pæn t-shirt. Jeg synes faktisk også, det er en pæn t-shirt. Ja, men du kommer det var, til at det er Anders Frejne, der har et problem med min... T-shirt. Også, han sidder med den lige. Jeg kan tydeligt se det, han er. Hov, nu er han er simpelthen så sur. Rasmus, som vægter, så har man jo ikke har jo heldigvis ikke våben, kan man sige. Det er jo heldigvis det er jo ikke ligesom i udlandet. Har du set de lommelygter? Nej, men der vil jeg bare sige, tror du, og det er jo helt hypotetisk tænkt, at med de få selvforsvarsmidler du har, som en maglite, et par håndjern muligvis, en bil, en meget bisk schæfer. Kunne man så forestille, jamen hvad vil du, hvilket af disse nævnte ting, jeg lige nævnte, vil du bruge til at, hvis du mødte Lene Rantala for eksempel? Kamp smadrer en 15-årig dreng. Nej, men jeg vil bruge hund, eller hvad siger du? Ja, eller maglejten, eller håndjernet. Til at passivisere en angriber. Åh, ja, nu går jeg ikke så ikke med hund, så jeg kan kun sige maglejten. Naturligvis, det er godt. Rasmus, er du gift? Nej, jeg er ikke gift med... Jeg har en kæreste. Hvad hedder han eller hun? Hun hedder Janne. Janne? Og skulle det ikke bringes i orden? Nej, det skal man da ikke presse på, men det Anders... Ikke, det kan godt være. Hun har fødselsdag, og vi har lige fået en lille hund, så... Åh, tillykke. Nå, men Rasmus, så er det måske slet ikke bare en sjov joke. Så kunne det jo godt blive alvor. Hvornår hun fødselsdag? Hun har fødselsdag her til marts. Nej, det er et lille pus. Men hør her, så skal du være ned på knæ. Janne bliver 30, og hvor gammel er knækken? Han er lige et halvt år. Det er et godt tidspunkt at gøre det på. Ja, det er. Og hun bliver garanteret glad. Jeg vil gerne lige spørge ham om noget. Hvor er det? Ja, Ejner har et spørgsmål. Det er simpelthen... Ja, det er hun. Det er fordi, du siger, at det helt, den helt nye dille, det er, at man kan forsvare sig. Eller at de der vagter begynder at forsvare sig. Hvad gjorde de så før? Forsvarede de så ikke der? Anders, du skal også... Jo, det tror jeg nok altid, det har gjort det vægterne. Til en vis grænse selvfølgelig. Vi er jo ikke... altså, det er jo kun en vis form for ting, vi må yde, ikke? Altså, så bliver vi straffet ligesom alle andre. Præcis. Nå, ja, okay. Bare det, du siger yde, der har hoppet han fra igen, Rasmus. Jeg skal beklage, at vi lød ham stille et spørgsmål. Ja. Har I et egentligt SWAT-team, som godt virkelig må slå hårdt? Nej, det er desværre ikke. Det er mørke dansikring. Rasmus, vi skal til at ringe af, fordi vi skal have lytte med igennem. Og så, men inden da, har du mulighed for at tænde dit blinklys? Det vil jeg gerne høre. Ja, det kan jeg godt. Er I klar? Ja. Ja, tak. Du har et blink. På hjørnet? Nå. Kan du gøre det igen? Måske lidt tættere på, fordi vi var simpelthen i tvivl. Det lyder som en manuel noget. Ja. Det har du. Ja, tak. Det er fint. Tak. Anders, vil du åbne den? Ja, tak. Det var meget fint. Vi er klar til at gætte. Okay. Jeg ved, hvad det er. Jeg gad her godt at sige Dacia, kan I huske den? Dacia. Og den kommer, Dacia, den kommer på markedet igen nu. Jamen, det er på høje tid. Men det er jo ikke Dacia. Det der, det er en... Jeg ved, hvad det er. Hvor er det tageligt. Det er en Pogoyt 307 SW. Det er ikke dårligt, men det er ikke rigtigt. Må jeg have lov? Ja. Det er en Olo Mega. Og hvad siger Kjeld? Jamen, jeg rammer altid helt ved siden af. Jeg er ude i noget gammelt Taunus-værk. Kunne det være? Ah, ikke helt så gammel. Nej, jeg tror altså også, men, den er så sprød. Men det er en Ford, ikke? Er der andre, der har skud? Ja, det er en Ford. Ejner siger en Ford. Ah, okay. Det er en Citroën. ZX. ZX'eren. Dammit. Damn. Det er en lånerbil i øjeblikket. Nå, men så er det derfor. Derfor. Fordi du har din Pogoy 307, ikke? Min anden bil er en Porsche. Hvad nej, hedder, det er det ikke. Hvad er din egen bil? Det er en Alfa Romeo. Hvorfor? 166? Ja. Nå, den er lidt ældre. Og Alfa Sud? Det er en 146. Åh, det er god nok. Rasmus, du skal meget, sende os en e-mail på alfasud. satansyngel@dr.dk, og så i emnefeltet, der skriver du brande, og så sender du din navn, adresse og størrelse med den t-shirt, du skal have, og på den størrelse, fruen skal have. satansyngel@dr.dk, og så størrelsen. Og have en god weekend, Rasmus. God jo, weekend, tak, Rasmus. Tak skal du have, og kør forsigtigt. Moin. Ja, Kjeld, vi skal høre den over for din blad. Det skal vi. Og endnu en gang faktisk fra mit besøg i Jokerens studie. Helt fantastisk nummer, en gruppe, der kalder sig Ninja Sonic. Et nummer, der handler om hiphopper eller afroamerikanere, der har valgt at gå i stramme bukser. Et nummer, der hedder Tight Pants. Og har det fremragende omkring, der hedder I'm a tight pants wearing ass nigga. Er meget hiphop i dag. Det er fantastisk skønt. Det er breakdance tema. Kjeld Tolstrup. Ja. Jeg beklager, at de banner lidt. Men sådan gør de. Sådan er det tit med hiphop. Sådan er det over i Amerika. Ja. Men det er altså et nummer, som Easy Cut og Jokeren har anbefalet mig. Og som jeg har kastet min kærlighed over. Jeg synes, det er ganske fremragende. Og det er på tide, at flere hiphopper vælger stramme bukser. Og synge om det. Men normalt hiphop, hvad er det? Det er meget løse bukser. Ja, og meget synlige underbukser. Det er det, ja. Okay, nu er jeg med. Og det er lidt noget pjat. Men det er man også begyndt lidt i indie-branchen. Nej, indie, der er man stadigvæk stramme, men så kører man stadig gårdsangerskoen, og det ser jo fedt ud til en mand. En stram, pastelfarvet en med grønne snørebånd. Og så tager ud på Vega og hører et band, som er den første i hele verden, der hører sammen med alle mulige andre. I blå sko. Og så... Anders, der er en ting, vi er ikke har... Der er noget, vi ikke har hørt meget længe. Hvad er det? Det her. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Det er smukt. Ja. Vi spiller pladen fuld 70x20, ringer man, og hvis man kommer igennem, er så heldig at komme igennem, så ja, siger man tillidsbingo, ja. Som det allerførste, når man kommer igennem, ikke? Ja. Lad os køre videre. Første nummer er nummer 32. 32. Nummer 32. 32. Nummer 88. 88. Så er der en dobbeltfræk, nummer 66. Oi. Lange tasker, 66. Ja, 66. Og nummer 10. Nummer 10. 41. Nummer 16. Hallo. Tillis bingo. Nej. Ja, men alle smukke. Tillykke. Og hvem har vi igennem? Det er Thor. Thor, velkommen til programmet. Så skal jeg ringe. Thor, hvor er du fra? Jeg ringer fra Nakskov. Ja, tak. Er du på vej hjem fra arbejde, eller på vej på arbejde? Eller er på vej arbejde? Hjem fra arbejde. På vej hjem fra arbejde? Ja. Og må jeg spørge om noget, Thor? Det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Det er et godt spørgsmål. Jeg er fåner. Du er sovende? Nej. Ja, næsten. Jeg er fåner. Telefonsælger. Fåner. Mangler du lommepenge? Kan du tænke dig at tjene over 38.000 i minuttet? Ja. Så ring til Thors call service. Nej, fordi Thor arbejder hos en... Så du har hoppet på den, Thor. Er det korrekt? Ja, det har jeg. Ja. Thor, hvad forunder du? Ja, blæk og toner til printer. Fax og kopimaskiner. Ja, det finder jeg op i gårs firma. Jamen, hvorfor griner han? Han havde ikke kunne sælge noget. Han havde et firma. Han havde da sådan et rangerings jam, havde han ikke? Og hvad siger han i dag? Det er faktisk ikke engang. Thor, er det et godt job? Ja, det synes jeg. Der er vel også ordnet forhold, ellers ville du ikke være der, vel? Nej, det er det. Det er jo det. Ja. Hvad er bedst at sælge? Blik eller toner? Toner, for det giver mest. Nå. Hvad giver sådan en tonerpatron? Ja, det kommer an på, hvad det er for en printer, man skal være til, eller faktisk en kopimaskine. Forestil dig et mesterværk. Ja, for... Designet af Per Arnoldi, tilsat med musik af Niels Landoki. Thor, forestil dig følgende. Det her, det er vores telefon, der ringer. Og så ringer du op til os. Det er hverdagen, jeg glemmer fra arbejde. Ja, det er ikke engang løg, men din bil er hængertrækket. Hænger mod vejen med så mange penge, som du kører hjem med lige nu, ikke? Men hør her, nu ringer telefonen her i vores kontorfirma, det er Spejder AS. Og så skal du sælge os noget. Er det okay? Nej, det er ikke helt okay. Han har lige fået fri den arme mand. Nej, men prøv at høre, noget for noget. Du får en t-shirt nu. Jamen, han er jo pladen fuld. Bare lige hurtigt, Thor. Ja, hvad skal jeg sælge? Jamen, det er også... Du sælger, du ringer op. Sort Spejder, hallo? Ja, goddag, du taler med Thor. Goddag, Thor. Goddag. Jeg skal tale med den, der står for indkøb af kontorartikler hos jer. Det er Gry. Vi stiller lige op til Ejner et øjeblik. Hej, Thor. Så siger du sgu da, det er det er Ejner for helvede, mand. Drop det nu, for helvede. Så sig det. Det er det Sorte Spejder, det er Ejner. Godt. Hallo, er der nogen igennem? Så prøv at sige, hallo, er der en fræk fyr på linjen? Prøv at sige det. Så fræk du kan. Hallo, er der en fræk fyr på linjen? Det er, den stil skulle vi ikke ned af, Anders. Og jeg vil godt Thor undskylde på hele Danmarks Radio. Thor, jeg er ked af, at det er ikke engang, det kan han finde ud af. En helt gemen sammen. Eller, men Thor, du er på vej hjem. Du bor ikke i Nakskov. Du bor, bor du på Lolland? Ja, jeg bor i Nakskov, jo. Nå, du bor i Nakskov. Og hvad skal weekenden gå med i Nakskov? Bemærkede du, hvordan jeg fik den her samtale bag på sporet? Det var godt. Tak. Ja, det var godt gået. Jeg skal sætte hus i stand. Det er en kold tid at gøre det på, er det? Jo, men så er det også en dejlig sommer, når det er færdigt. Det har du fuldstændig ret i. Er I flyttet til Nakskov for nylig, eller er du derfra? Det er et halvt års tid siden, jeg oprindeligt er født i Nykøbing Falster. Det er en meget dejlig by, Nykøbing Falster. Ja. Så, er der ikke vist inde et modvilligt mod at flytte fra Falster til Lolland? Jo, det er rigtigt. Hvorfor? Det er ligesom et trin ned ad rangstien. Det er ikke fra at flytte fra København til Amager. Det er rigtigt. Vi kan ikke lide dem på Lolland. Rigtig altså, godt. Altså, det er også derfor, at broen åbner på Falster-siden. Det er fordi, så kan vi lige skulle skotte dem af, hvis vi ikke har mere med dem at gøre. Ja, ja. Men nu bor jeg så på en forkert side, så det skal jeg ikke sige højt. Men på Amager kan man jo leje huse, som har tag, Thor. Så behøver man ikke selv at gå og gøre det. Men det var rigtig billigt. Det er heller ikke hvis man spiller fra Lolland til Amager. Gør du det selv, eller har du håndværker, Thor? Hvad for noget snakker du om nu? Altså, taget. Nej, nu tager det. Nej, det begynder Thor også, så det er lidt. Nej, Thor, det taler om, det er taget. Ja, taget. Det gør du selv. Hvad er der med det? Gør du det selv? Ja, hvad der nu skal laves, det bliver jo nødt til at gøre. Det men skal hele taget lægges, eller er det bare et par plader? Der er slet ikke noget med taget, det er helt fint. Der skal males og lægge nye gulvtæpper og tapseres og sådan noget. Hvorfor kom taget i det? Det er jo små ting. Det ved jeg ikke. Ja, det er jo små ting, det er det. Det er også derfor, jeg laver det selv. Nå. Men du kunne godt lide, det fremstod som om, at det var et større... det var jo en del af Københavns sanering. Thor, hvad skal du lave i weekenden, når du så er færdig med det? Tænder I så for fjernsynet og ser X-Factor eller Vild med Isdans, hvis det nu havde blevet sendt nu? Så vil nok hygge sig lidt sammen med familien og børnene, eller barnet er det jo indtil videre. Hvor gammel er barnet? Hun er lige blevet et år her i december. Tillykke. Og tak. Hvad hedder din frue, kæreste? Hun hedder Maiken. Maiken, ja. Ja. Har I fået bragt det i orden, det forhold? Ja, det gjorde vi i oktober. Sådan. Stor fest. Ja. Tillykke. Lille fest, vi tog på rådhus og blev gift og kørte ind og købte en pizza bag. Det var rigtig hyggeligt. Der har du været romantisk. Der har du flot, du tror. På hendes penge. Aha. Og du må tage lige den pizza, du vil. Ja. Ja. Bare ikke capricciosa. Ekstra jækkerbog af ananaskat. Du fyrer den af. Det er en festaften. Maiken ser helt træt ud. Ja, Maiken sidder bare derhjemme og skyder unger ud. Og Thor, jeg skal lige male stuen igen, du. Og så, ja. Men jeg kan få gratis toner. Thor, vi skal til at ringe af. Fordi at om et øjeblik, den her telefonsamtale var rigtig, rigtig hyggelig. Ja, den var. Men inden for de næste 20 minutter, der vil du høre en telefonsamtale, som går i radiohistorien. Det er nemlig Kasper fra Thy. Kender du ham? Nej. vores ugenlige, eller vores faste husvennerprogrammet, som er landmandselev i sidste år. Han var til tandlæge, hørte jeg. Ja, ja, det er nemlig rigtigt. Og han skal snakke med Ejner, som er en rar ung mand på 15 år, som går i folkeskolen. Kasper, han er i folkeskolen. Det kan jo kun gå godt. Ja, det tror jeg nemlig også. De er to, de ikke to generationer, for det er jo... Nej, men det er alligevel en lidt ældre mand, som retleder en yngre mand. Der er en ting, før vi slipper dig, Thor. Så bare, har du mulighed for at aktivere dit blinklys? Fordi jeg kan høre, at du kører i bil. Ja, det har jeg da. Det vil vi meget, meget gerne have lov at gætte på. Ja, ja. Tak. Det får jeg da her. Tak skal du have. Ja. Tusind tak, det skulle være nok herfra. Du starter. Ja, jeg vil godt gætte, og det kan virkelig... men jeg tror, det er en Daihatsu Charade, og det er en af de nye. Det der, det er en VW Fox. Nej, det er en Passat. Det er en ældre Passat. Kjell, har du et gæt? Jeg tror, vi er de franske igen. Jeg prøver mig med Citroën. Nej, det vil jeg have sagt. Citroën Sara, tror jeg. Ja. Hvad er det, Thor? Det er en Toyota en eller anden slags. Den er blå. Toyota Landslide? En eller anden slags? Nå. En eller anden slags. Den er blå, kan jeg fortælle dig. Nå, det er fint. Og en Toyota. Automatik, kan det hjælpe dig? Ja. Det er en... så kan det godt være en Corolla, en af de nye. Ja. Du skal lave kickdown. Men Thor, send en mail, sag til Søren, snabelag.dk, så skriver du feist i emnefeltet. Ja. Og så sender du F-E-I-S-T, kanadisk sanger. Og så dit navn og din adresse og størrelsen på din og din hustru Maikens t-shirt nummer. Eller størrelsen på nummer, det er en plevenasm. Du ved, hvad jeg mener. Tror du, det er børnestørrelse også? Ja, det gør de ikke, men altså, hvis du har meget, meget, meget, meget overvægtig etårig barn, så kan vi godt... Du får en, så skal du først gå til læge, og så opsøg læge. Og så, men nej, vi sender en, så hun kan vokse, ikke, Anders? Jo. Det er det, vi gør. Kør forsigtigt. Jeg kan fortælle jer, familiefar 1,5, så der er en på vej her til sommer også, jo. Åh, nej. Det er det, jeg sagde. Hun sidder bare derinde og skyder børn ud af sig. Mike, hvad skal vi? Skal du nu male væggene igen, Thor? Giv mig et barn mere, så får du en calzone. Jeg lover dig. Så er det egentlig, de der lukket. Den er rigtig spændende. Thor, kan du have en god weekend og hils mig. Ja, lige måde. Og tak. Moin. Hej. Moin. Så fik man ikke mere for den 25'er. Nej, men de får hurtigt tingene af panden her. Det er dejligt over. The gimme gimme med Jolene. Sådan der. Vi skal have en telefonsamtale mere, men jeg synes godt lige, vi kan tage et stykke musik mere, inden vi når til den egentlige telefonsamtale. Og så hævelsen kan nå at lægge sig lidt og i ty, ikke? Jo, nemlig. Hvad så, Bolsen? Hvordan blev det egentlig så god en håndboldspiller? Ja, det vil vi se i aften. Ja, eller må jeg tilføje. Ja. Vi skal altså ringe op til Thy om lidt, og der er to ting, vi skal spørge Kasper om, inden at han Ejner og ham skal snakke sammen. Ja. Det er stormen, ja, som rammer Thy i nat. Epicenter Thisted. Og så skal vi snakke om dokumentaren, der hedder Fra Thailand til Thy, som blev vist på DR forleden, fordi Der er der vist også noget, Kasper glemte at fortælle. Det tror jeg nok. Det er underligt, at man pludselig skal se Kasper i en stue, hvor der er malet med svamp. Stå og tage imod en pige, som han ikke rigtig kender. Men han havde været på biblioteket og låne en dansk thai-ordbog. Ja. Det var meget besværligt. Jeg ved ikke, om der nogen, der så den der dokumentar. Der var en dokumentar forleden om, at for 15 år siden var der to thailandske kvinder, eller fem thailandske kvinder i Thy. Nu er der 475, eller sådan noget i den stil. Så 400. Jeg tror, det er over 500, faktisk. Det viser sig så, at der er et ældre ægtepar, eller ældre midlænderne ægtepar. Tak, Ejner. Som så er dansk ægtepar. Ja. Og hende, kvinden, som er thailænderen i forholdet. Sandwich. Hun, det er jo netop, vi skal ikke gøre grin med det, hun var en form for giftepimp, kan man sige. Fordi hun fik meget af sin familie op, og der var ikke noget fordækt eller ulovligt eller noget som helst. Mange fandt kærligheden. Og det gjorde det nemlig. Ja. Men det, der var det interessante, det er, og jeg tænker på, det er altid sjovt at med nogen, der snakker sket. Me hao ma gao. Det er ha. Ja. Og samme årsag har vi ikke gjort det før nu. Nej, det er fornemt. Men det, der var det sjove i den udsendelse, og vi burde have haft klippet med, det er på et tidspunkt, en af de her danske mænd, som har fundet en thailandsk kvinde, han er så hjemme i et hjem. hvor der er en helt ny thailandsk kvinde, der skal vælge svigerforældrene. Ny tilrejst. Altså, ja, ny tilrejst, ikke? Som er hjemme første gang. Og så får de så brydet isen. Så siger han til det kommende svigerforældre mellem en thai og en dansk mand. Nå, har I så mødt sådan en thailandsk pige før? Og så siger forældrene, ja, vi har været i Thailand mange gange. Vi har prøvet at spise myrer derude. Man skulle måske have haft klippet i stedet for, jeg genfortæller det. Og så bliver det sådan lidt stille igen. Og så siger den gode mand, så siger han, at der bliver stille. Min kone er Pangao. I skal se hende pille en kylling. Hun kan simpelthen lave en kylling. Hun kan få alt ud af kyllingen. Og så sidder kone og siger, ja, det er rigtigt, det kan jeg. Fordi at hun er god til at lave mad. Det er det, han mener jo, ikke? Og så siger han så til sidst, og det er faktisk det er tragisk, så siger han så til sidst, men skal jeg prøve at spise? Prøv at fortælle, I spiser jo alt for grisen. Alt, prøv at spise. Prøv at fortælle menneskerne, hvad det er, I spiser. Er det ikke alt for grisen, I spiser? Det er så vildt, mand. Hold da kæft. Nu skal vi lige have noget musik. Ja, så skal jeg vist. Og det er Kjeld. Ja, det er det. En ny version af et gammelt Duran Duran-nummer, der hedder Hungry Like the Wolf. Den har vi hørt før, har vi ikke? Det ved jeg ikke, den med Subliminal Girls. Ja, det er et dejligt nummer. Og om lidt, telefonsamtale med Kasper. Ej, men som bliver kortere og kortere. Ja. Vi ringer op til Thisted nu. Thy. Epicenter for den kommende storm. Ja. Så skal der købes gær. Vi håber, at bordet er færdigt. Og bedøvelsen har fortaget sig. Hallo? Wow. Hej, kassefyr. Hvordan går det? Har du været derinde? Ja. Nå. Nul huller? Eller hvad? Nej, ingen huller, men tandkødsbetændelsen er tandsten. Tandsten? Ja, det er tandsten. Det er svært at kæmpe med, Kasper. Ja. Sagde han, du skulle være mere heftig med tandtråden så? Nej, det så hun. Nå, sagde hun, at du skulle være mere hæftig med tandtråden? Nej, mere hæftig med tandbørste. Tandbørste? Det er jo svært. Men hvor, du kører bil nu? Nej, min far han kører bil. Er du blevet kørt til tandlægen? Nej, jeg stod af tog på vej hjem fra Herning, og så blev hentet min far ud. Og så sagde han, skal vi ikke lige tage omkring tandlægen, der er en storm på vej? Du har frygtelig dårlige øjne, vi kører lige forbi tandlægen. Du må have tandsten. Ved du hvad, Knæks? Vi er sgu lige til tandlægen med mig hjem. Det kan vi ikke tage. Det kan vi ikke byde gæsterne. Nej, kom nu. Nu skal vi... Så Ejner, hold nu din fedt. Vi har 5 minutter, Anders. Kasper, har du hørt vores program i den her uge? Nej, overhovedet ikke. Nå. Men nu skal du have en ven. Vi har besøg af en erhvervspraktikant fra folkeskolen. Han er 15 år, hedder Ejner. Hvad er det? Kommer fra Gentofte. Ja. Nå, sådan er jeg. Ja. Går på Bernadotte-skolen, som er sådan en skole, hvor at vi har leget med trælegetøj og er lidt mere fri end på de andre privatskoler rundt omkring. Også fordi vores forældre har rigtig mange penge. Men Ejner grundlæggende... Som du kan høre, så har Anders meget ondt i røven, når han ikke selv gik der. Men som du kan høre, så er Ejner en rimelig kæk fyr. Han er sød, han er rar. Ja. Men Kasper, du er lige de 3 år ældre end Ejner. Ja, det skal jeg lige love for. Og det vi gerne ville have fra dig her i løbet af de næste par minutter, det var, om du kunne give Ejner bare et par dessinger på, hvad der venter ham i løbet af de næste 3 år, frem til, at han bliver en voksen mand som 18-årig. Altså, hvor du kan øse af erfaringens kar. Ja, nu ved jeg, hvor mange erfaringer har jeg. Nej, men du er 3 år ældre. 3 år ældre. Du er i gang med at tage en rigtig uddannelse. Det du er ikke bare det folkeskole noget, ved du? Og du har været rundt om blokken et par gange, ikke? Og du har om nogen her af os, der sidder i studiet, der er du den, der har mest, hvad kan man sige, skidt op under neglene. Det må jeg sige. I ordets bedste forstand, i øvrigt også. I ordets fineste forstand. Ja. Kan du måske give nogle råd med hensyn til uddannelse, eller bare generelt, hvad skal Ejner gøre? Fordi det kan jo være svært som 15-årig at stå og sige, hvor er jeg på vej hen? Ja. Jamen, jeg ved jo, hvad Ejner han har lyst til. Altså... Ejner kunne godt tænke sig at komme på efterskole. Ja, jeg skal på efterskole, og jeg vil godt høre, hvad skete der for dig, fra du var 15 til 16? Godt spørgsmål. Ja, der gik jeg i 8. klasse. Gik du i 8? Okay. Det vil jeg meget gerne høre. Kasper, hvorfor gik du i 8. som 15-årig? Fordi jeg er født i december, så jeg kom over for stille i skole. Sort uheld. Åh, pis. Så fra du var 16 til du var 17 så. Efter folkeskolen, hvad lavede du der? Der gik en sjæl, men det forstår jeg. Nej, Kasper? Lige efter folkeskole, så begyndte jeg op på landbrugsskole. Lige efter simpelthen? Okay, og hvordan var det at starte? Sådan? Hvor? Hvordan var springet derfra? Det var ikke så galt. Det var faktisk nemmere at komme på landbrugsskole, end der var at gå ind i 1. klasse. Okay. Hmm. Kasper, Ejner vil godt være kunstner. Jamen det vil jeg, og jeg har også gerne selv have været jo. Men? Ja. Men hvorfor er du ikke gået den vej? Jeg tror selv rigtigt, jeg var god nok til. Kasper, det er en stor selverkendelse, men jeg er ikke sikker på, det er rigtigt. Fordi du er jo du er kun 18 år, så du har jo, der kan jo ske rigtig meget nu. Det er helt utroligt, som du lyder som Michael Meierheim i dag. Tak. Det er noget, han har øvet sig på. Jeg øvede mig på det. Men Ejner, det er faktisk meget interessant det her, for nu siger Kasper, han er ikke sikker på, at han var god nok til at være kunstner. Hvad gør det, at du tror, du er god nok til at være kunstner? Jamen, altså i princippet så synes jeg, at kunst det kan jo være alt. Altså man kan godt være dårlig kunstner. Der er nogen, der synes, en streg bare er kunst. Okay. Så synes de selvfølgelig ikke selv, de dårlige kunstnere. Men jeg synes selv, jeg er meget god. Hvad? Hvad kan du? Hvad siger du? Hvad kan du? Hvad jeg kan? Jeg kan... Altså, jeg tegner lidt, jeg maler lidt, jeg spiller på guitar. Og jeg er begyndt på guitar her for et halvt år siden, og synes, det er meget interessant. Ja. Det var jo mig selv i den alder, ja. Hvad sagde du? Det var ham selv i den alder. Nå, okay. Men hvornår... Ja, du bliver klogere. Men Kasper, min ven, et sidste godt råd, fordi at nu er Mie nede og skal til at lave nyheder. Hun har taget en af Danmarks top værter med herned, fordi at stormen. God, du befinder dig jo der, og det er ikke noget ondt om Anja, eller noget som helst, som du kan høre nyhederne om lidt. Men du befinder dig der, hvor stormen den snart kommer. Er stormen kommet? Nej, i går. Den kom i går? Ja, vi blev... Det er du første nyheder. Vi blev nærmest invaderet af en egen landbrugsskole op på vores skole, jo. Fordi at det er agrum, ikke der. Det er Messecenter Herning. Så skulle de jo bo på skole, og så var der tilfældigvis bare den aften. Hvad fanden er det med stormen at gøre? Det er da intet, der stormen er evakueret fra den anden skole. Nå, forstår du ikke det, menneske? Gud, i himmelsen. Nå, ja. Men Kasper, skal du ud her nu og sure ting fast til huset? Nej, lad mig nu lige tale færdig, jo. Ja, men vi har et minut. Ja. Ja. Men jeg har lovet dem, at jeg skulle nok sige Nasko i radio. Nu ja, har jeg det men det er også... De gav en 4-5 øl, så. Jamen, det er sjovt. Det er godt, og det er penge. Men Kasper, lige til sidst. Hvad med det eksplosive antal af thailandske kvinder, der er kommet til Thy? Jeg ved godt, vi kun har et minut, og det er jo ikke noget at grine af. Fordi der var den dokumentar forleden. Så du den? Nej, men det er nok fordi, at alle at jeg ikke bliver indfødte, de er på vej ud, fordi der er skik af en skik. Kom, så alle mænd, de indkøber, er bare importeret. Kasper, kan du have en rigtig god weekend, smukke menneske. Og Kasper, tak for råden, Kasper. Ja. Det var så lidt. Og er det skønt. Og husk nu at sure tingene fast, og hold dig inde der, og gå ned i stormkælderen. Eller og gær. Og gær. Masser af gær. Spænd det på tænderne. Nu har du været til tandlægen, nu skal du til gær. Ja, ja men nej, nu må du jo huske, at i regn og slud, og selv i storm, der skal posten jo også ud. Ja, det er det. Sprøjt med dine barn, ej, på røg og flammer. God weekend. Du er et godt menneske, Kasper. Pas på dig selv. Hej. Ja, vi er sikker. Vi ringer mand, der smukke mand. Ja. Hvis du ikke, hvis du overlever tsunamien. Ja. Vi ses. Hej. Hæng ind. Moin. Farvel. Tak for i dag. Moin. De sorte spejder tjekker ud, og ønsker rigtig god weekend. Nu er klokken 16.